yakko mom mo koy defar bu ko ko sarta mom mo koy defar ci tosam la koy jenne ah koku mom kon du dal mom sarta mom def ko top def ko yeen dañu waxa xala mom bax na waye sarta mom def ko set ci bu lolou yakko dañu set ba xam mom ci bop meuna defar bop nit moy la koy jiddu ci yalla meuna ko defal nit ta ardu mi ci suuf bu wax defa ci suuf ci tek warte manam bu ko ne yow da nga waxa xala suuf da na ci sarta nak dañ ko waxa xala ne ko nak wala ko waxa xala at bu ni nga joxe nangam ba yaru ni nga joxe nangam kon jëndu waxa xala ci doof nga ñu waye sarta bo nga ko dugga tek ci mom faaw bu joxe nangam at mu ni ba yaru ni def ko faale dama ni xol ci ha dara ci jëri ñu suuf sa al asah ci wax ji gëna yef ñu may nak manam ñu wara joxe ci suuf sa dañ koy jëlé ci dañ lay bayi ko ci suuf sa waye mo ci bokk dañ joxe ci posam lolu mom mu neex nako ana ñu bokk ne suuf ci ñu dikkale ay lo xamne yow bo ci gën liggéey nga ci fay yor wu ni mbaat mu ni nangam lolu ko dikku nak legi waxof lako mo lay koy joxe da lay waras nako joxe waye ñu koy gënné ci lay bayi ko ci suuf sa ci bopam mo ci wax ci lañu gën fay ko lolu ñu ñu ngi ngi ko seddu ak ko ko meena baay dëgg ko ko nga ci afart ñu ci wara fay dañ ko ci gën ni ñëk man dama ko fayati man ma ngi waxal ni fofu dal waye ñu ci da fay dañ ko fayati sama po fay rek la koy gën ci gërëñ ci lañu fay li ci wara fay do rafa do ñu ci do ko ko ñu ñu ko ko ñu hay afa wax ji gëna yef aw xadani batin aw xadani batin wala mu farti ñatt jukki bi islahi ni ci defaratam manam ni nga waxale na wax ni man ko waxale waye ni nga bëgg ni fat lañu ñu jëk ci ci ni sarf ni xamna ni nga waxale aaje yama defar waye ngam lañu am ni nga sarf ni buñ ko ci jëk defar ni ci jëk leneen ni jëk ci defar ba ni nga ci ci sarf bobu ay ci sarf bobu bu ko defé ndam aaje yama defar ci ngir ñu jëndi rek ñu ko ci defar bala yaq ndax buñ ko defu rek mu yaq فهو لا يلقى الشرط لأنه يؤدي إلى إبطاله بالكلية أو بنفقته ولا يؤدي له معنى لن وقف له بين يدنه من الأوفف لفرق من لي باية من سجر دال بين سجر جنة دنه وحلنا أن لا يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب ndofal ko ñu ayu ci bindu lañ ko ci jëlni ci war na mëna jëw ñu tafal ñu mëna jëw tan dara jëw tan ko afaru jëw gën na afa ci ñu ajju dëkk ji al mako fi di ñu waxal ni xali ci mom ñu ci ko na ngir dëkk ci la ñu ci ñu defaratu ñu ci ko ra ngir gude fi ko ñu yëm na ho ñal ko ñu dañ ko waxal ni tar dina ko dëkk ci legi ñu mom kër gëd yaqku rek té mom defuru ko do wone ko dama ñu woko defar ñu la jënd ci forfé ñu yëkër gi nak bu kër gi am ci xaaliss ñoo xamni mëna na defaraat kër gi ñu ci amé ci xaaliss ci kaw lu yaax ñu defar kër gi ñu defaral la ci kër gi nak bayyi la nga ñu dëkkat lool na ñu am ñu am lool na ñu jaar na té am ñu ñëri wax ñu ko waxal ni kër gi kër gaal yaqku rek té mom defuru ko kon ñu do wone ko lay jënd na ni ñu kër gi ko ñu ñu ak ñu ko boole ba mu ñu defar kër gi ñu fa ko bu baax ñu bayyi lu ñu dëkkat ñu ko ñu la ma wa on faqa dindu leef ni fi farafin ci awsa ni ko xasi ñu ñal ma ñu xare ñu do ci mali ci do ci mal ana bu fekke waqaf la gëdë ñu ñu xax ñu joxe ñu wacce xex ci yoonu yalla ko nana ci do ci mal amu so do ñu jël ci doot naal di ci joxe ko ci addu moy la ko so dundé ñu koy jël ci doot naal so baba falaati so mu nafaqatuhu al muhabbisa wala al muhabbasa hani fa in hadima de ñatt wax ni doot naal bi ha kon jaayef ko waxu lu da te wotef bi ci mom ci la hun ganna ala so ko ni doot naal amu ci mëna dundé la fasu so do ñu jaay fasu te jël jëgg def ko ci leneen dina ne ngannaay li ñu xexe ci yoonu yàlla xamni du aajoo dundo ñu kanaalaw kaliba ni ki doon te kala bon na kalab boo xoole faraaji wal kalabu daawun yaantari alxayla shabihun bil junoon فلا ينتفع به في نحو الغزو وينتفع به في نحو الطحن فيباه ويشترى به سلاهم ونك لك دعمر وجوه من بدل يكفي لي من قدف ويكو من جرمي خري فمن يكو جرمي نكتوني وال من يبدو أبنى في الدول ميكر نوال ولكن لكن تصمنا من دمنا خريط لكن تكيان يالا بوقف لكن تجاي لكن منت أمار ينصف نصف جنت إنجاناي يبكيان يالا وبيها جاي يسمع ما لك وقم لا ينتفع بيه من جرمي به كمان من خير حقار كبري أو لو ما يجري بسوف نجاي تصمي مثل هيك أنكم أو شقفه ولا بوالا manam limu ko gusne bu deme dem ba jarim ni deme tur nona kon dañ ko jaay ak leneen lu am jarim bi wara war ñu melni mom ba bu fekke mënu ci am jëm ju mat dina la joge itam di xet walu go deme ne gogo ndax ci jëg gogé ba xam mu ci manam mu ngi tollu dañ fekke dafa nekkon etiri xam xam ñu joxewon ci daara ni koy jàngé bu dama dem na bu téré xawa magat waye ku ko jaay da nga ci mëna amaat yeen téré yees ba yeen ñu gëna bax yu ñu ci ni koy jàngé kon di def nona waye ko kon ko fa leen ba jàng leen ba leen leen waye duñ ko jaay man ci amaat moromam ko mo ngi ñu tu duñ ko leen daam nak da man ci am ñu bok ñu bok ci lolé ba tay daal no dalawa ci nak ñu xamne dalawa ñu gis leen bu yaqko bu nga xamne ñu ne su ko jarino nga dañe wa bi amala yum tafahu bi da nga waxon ni bokku ci sarti jaay lool day am jarign da nek na ñu bu amul jarign nañ ko jaay dañu bu ñak jarign deug deug ci walu yep yep yep dafa bëgg wax ma la yum tafahu bi fi ma waqifa alayhi وينتفق به في غيره كفرس يهرم وحبد كذلك وفوض يخلق هوغوني ني لولا بو فكي امات نجارين تي لاكو كو بغن كو تي جوفني كو بوم كو واخو لي اكاي سوبا كون ني كو جاي نك تاني ني واخ دي نتاوت لو نونا سمنت ام نك ني دارا ريس نوم واخ دا جالو تي kaan tok bu fa nek bu sankef ko manam bu fekke ni lañ wax le won dafa am ko ko sank bañ fay lo ko xeyma ja kon xeyma do yi mi fay patay atti ben bu ci mané amaat lu mel nono ba walu gu bok ci lolo ni ko mën tama jëm ja nan lañ def ko fay xeyma ja tan mën ca amaat lu mel ni mom ñu def ko fekke ni man ta am lu mat lu tal nonu waye man na ci am lu ko bokk itam ni yoon ko wa fadlu dhukuri patay def na jaay ndax yitt yu goor ya wa mak la nga xamne kabira magena min al inasi ci jigen ya ci inasi defat ko ci yeneen jigen manam lañu xubbus ne da nga ne lañu xofle da fekkene du ëndir yu goor yu bari ca xamne yu goor yu bari ñu amu ci ñari kon mo na ca bayyi mo doy ci gettu ga rek mo doy ci gettu ga rek ci xet yu goor yu no ci xamne doy na ci ando yu jigeen yi doy jigeen yi man di am doom rek yu def na ñu jaay leen ñu leen jaay na bu ndewat leen yu jigeen xam nga yu jigeen yi jëf patay yu jigeen yi ci xamne magena ko yobu jaay ko dëndi ko yu jigeen yo xamne ñoom dañu tollu rek ci am doom ñu jarign la la haqarum bi ca jemi lew non dañu ay ko ko jaay ko in kharib ak don terapna ni mara prap ci ko jaay wa ni ko dum batay desu jaay ni ni tok ana so so xam dañ ko tok sax ban mab sax wala bi khayri kharibin wala bi khayri kharibin ak don ci ni ajra pla nakko dal mahna man ko bu ana so so xam dañ ko waqaf le won waye le dañ ko mabbu tej ko mu dafa tejit dañu dafa def ay tejit tax ñu nangu ko ko bëgg yékké ba mbokk ko jaay mo tam na doon ci sa gis nañ ko doon nangoo jox foo xam ne dara si ku ca it tax na nangoo ko wecce imma li tawfihi ka masjidin mara ngir lu mel na yaatal imma li tawfihi ka masjidin mara ngir yaatal lu mel na jàkk maanaam soo soo soo ñu wax la rey soo koo jàkk dafaa sës duggu na yoo xam ne aajo woon a yàttali kon moom daa ñu jël ci suufu fu bës léga daal di ko yàqalee jumaa ji borom faraa bi rek yee dooñ aw yoon wala armeel mën na yooyu moom bu fekkee ñoo xat daal di ko yàqalee suufu fu bës léegooge wala jabaran ak doonte jëkk forcé la maanaam dañuy wax ñe ko moom ñu jaay ko yoon ndax yoon yaatale ko jumaa ja wala yoon woo mbaa armeel ya buñ bañee nag ñu forcé leen ci duñ ko sañ a bañ walaw jabram bu umiroo digalees na leen di jaali samani yi ci def njëgam nga di xëy ni si ñeel lawul moom maanaam bu la ngeen forcé ba ñu jaay fu bës léga tam fekkam ni suuf waaye yoon da ko bëgg a def ci jàkka ja mbaa yooyu ba fay leen jëg da leen di digal njëgoo ko ñu leen di fay di jëndaat ci suufati waaw ñu jëndaat ci suuf te bañ koy seddoo mooy bi an yustara bihi xaqaarun wa yujxala xubusan ci wagam xano loolu dañ taamo nee na koo xam ne wa man xadamakuma bu waqfan waqaf faxalihi war na ko ihaadatuhu ak delloon nam la maanaam suuf suñu waqaf le koo xam ne ngaa faa dal dal di koy mabbu kon dañ lay wax tabaxaat ko ba mel na melal kon ne waaw neena ñu nag li ñu sukkandikoo mooy suuf ak leneen ak yam dañ ko waqaf lee kenn ñëw yàq ko itam dañ koy fayloo rek xayma ja bu dee suuf si itam dañ ko wax ne ko tabaxaat ko tabaxaat ko bi ñu waxee moom sëriñ bi dañ ko wax ne ko fayal xayma ji bu fayee xayma ji nag ñu jëm caa taxawalaat suuf soosee kenn na ko yàlla dogale rek mooy kenn pañ ca mën a yam rek ba tax boo doon xool aqrabul masalik day wax ka an utlifa wala xaqaaran bu jàllee tuuti mu ne wa qasada bi dalika al radda ala qawli cheikh yi saraa day wax loolu gis lii moom xal ne woon wa man xadama waqfan fa xaalihi ihaadatuhu mu ne id al mashhur annahu yalzamuhu al qiimatu كسائر المطلفات ويقام بها الوقف ويقام بها الوقف على حسب الطاقة وتناول يوتنا الذرية السرية بجل بعد بسر بله تقدوله للحافظة سب بايكو تدوم جيا الحافظة دورة سري ولد البنت ومعنى الحافظ dafa wax ne boo ne waqaf la naa samay sëb kon dana yóbbaale sëb bu bàyyi ko ci doom bu jigéen ni ki boo ne waqaf tu ala duriyati kon dana yóbbaale sa sëb ba bàyyi ko ci sa doom bu jigéen ba tey boo ne waqaf tu ala duriyati fulaanin ba tey noonu la dana yóbbaale sëbam ba bàyyi ko ci doom bu jigéen wala di ak sama doom daa cee teg fulaanin doomu góor wa fulaanit ak doomu jigéen kon de kon moo itam dana dëgalaale alxaafida man bëgg wax ci gàttal rek mooy boo ne waqaf le naa sama doom bu góor jaa ci tuur wala waqaf le naa ci sama doom bu jigéen jaa ci tuur mana ci tegaat ci ak seeni doom ndaa wax sa doom bu góor di waqaf naa ci moom daa cee teg doomam moomit wax sa doom bu jigéen moomit tudd tur ya tegaale ci itam doomam moomit waa su boobaa ne dana yóbbaale sa sëb bu jigéen maanaam sëb bi nga xam ne sa doom bu jigéen a ko jëf moom boo ne woon waqaf tu xalaa wane dii ahmada daa cee teg wa awlaadi bii boo waqaftu xalaawale bii hindin wala نفيسته دال فيت و اولادها ف كن نونو و دنا يوبالي سد جيجين و تناول اولادي فلان اي سيد مثلا فلان اي سيد مثلا فسمى الذكور والاناث ثم قال و اولاد به تكتشن دوم كن صوتنا ولي الحافظ حدى الإمام مالك رضي الله تعالى عنه وجميع أصحابه المتقدمين الذكور ولمن يجورنا والإناث أجبنا بما وقفت على أولادي بيوان صح جاوي تسيني ترواي دنا الذكور والإناث بما تتواتنا وأولادهم وتهمنا الذكور ولا الذكور جورنا والإناث أجبنا وأولادهم أسين دون بنا أبالي الحافظة يتبين مثلانك هو من وقف على أولادي الذكور والإناث وأولادهم قد نور بجلال الحافظة الحافظة ما أي ولا بالبد سبب أيضا سبب بجيء من وقف لنا كسنا يدوم يقول يا يجيئني تباتين أكسين يدوم يوم هم جاري جتوي يوائي رمي يقول يا يجيئني قد نور بجلال الحافظة لا نسلي وائنا بجاجيني بعد نسلي سننجرته وحقدي أتحقدي سمسك وولدي أولدي سمدون وولدي ولدي أسمدون دون وأولادي أسمدون وأولادي أولادي أسمدون دون وبني أسمدون دون وبني بني أسمدون دون معنى مبارح مبانون وقفت على نسلي دون لتحمل بالي سبعي دون بجيان لتحمل بالي ولا بالبنت بنا وقفت على حق دي فتاي مامنا تتحمل بالي ولا بالبنت وقفت على حق دي يسد لي في الموت وقفت على تتحمل بالي ولا بالبنت بنا وقفت على ولدي ولدي ولدي نحن ما عندي مفردني لا فتو يا متكلم بالك يا متكلم بالله ولول بدك وحي لفني كنت بدك ولالي يسد بايك ودون بجيان waye bu doon ci waxi ñoom dañ ko duggalale té na am ñu ñu ci rek lay aade ko fa té aade ko ko ko wax dañ ko duggalale mu duggalale ko batay doone waqtu hala awladi awladi awladi ma ñettu lo ak leen wax rek moy fi dañ ko def jamm la fa yoy mu duggalale ñu nga defal ko muxrat la fa ko yoy mu duggalale mo ñoo ñu ci seen waxi ñoom wala gal bëgg ci bëgg ci bay ko doon bëgg mu dëgg fo batay ñoo ñu sax boone won waqtu hala baniya wa bani baniya sa ko ko ne ndako wax wala dal binti dubi ci wa ko nak mo xawa gëna sahiru sax ndax mom ibnu do mbugo le fi te mom en tudde rew tam na ni xof dal sa sahiru mo sahiru ba dañu ci gëna yalla ci ngey sa ñu ñepp la ñu ne bokk xey di di la ni ko wala dal binti am na wada way ni dal ci waxin la وفي حلا ولدي نتنا في بنوان وقفت حلا ولدي وولدهم قولان ماري وخ هم فردنا نوان وقفت حلا ولدي وولدي ولدي هم فردنا نوان دميري متكلم ملاجي تسكيو جبكتي بعد سننون بنانا حلا ولدي لما تعتف نواتو نواتو وولدي ولدي تردنا وقفت حلا ولدي وولدهم walla nga xamne mom legui dal dama ci doono damir bi dem ci ñoom doom ya dama ci ya sabbete la ko la ya mu ñu ci yow ko ko dañ jëw yete am ñu dama dëgël wala dal binti am ñu do rek diko dëgël wax rek la ñu tay nek wa ikhwatu batti ya dama dëgëlale ak insa jëw ak ikhwatu mom do ñu waqtu xala ikhwati dëgëna sax dañu takkale ci waxina rabbi tuddu alifatu ñu jàngu doole mu woon dañu waxi wax akhawat ci jàngu manus ay tay nak boone waqtu khalaifati ñu ci dëgëlaali jigeen ñu tamé ci mëk bu jëm dugal na ci lool té def ko sunu ban kon doone waqtu khalaifati di yëm ci sunu ci jàngu ban jigeen ñu ci la ay rijalu ismati batu goori sama bokk wa nisaahum ak seeni jigéen. So waxee noonu dañu war a dugalaale astaxiira gone la mbiru jaal day mbir ni mag ñu di ay mukàllaf ci saahir moom la nisaahu day nen ni jigéen ñi di ay mukàllafa moom la. Waaye neena boo ne waqaftu ala rijaali ixwati wa nisaaihim kon du tey mu yóbbaale gone kon du tey koo xam ne sa mbokk la tey gone bu góor bàyyi gone bu jigéen du tey bu dugaale ci loolu dañ ko yomale ci mag ñi rek moom. Wa banoo abi banoo abi war naa dugalaale wa banoo abi banoo abi dugalaale na ixwatahu bokkam ya ak jikóora ya ay góor wa awlaadahum ak seen doom. Boo nee waqaftu ala banii abi waqaf naa ci samay doomi baay kon nee na say mbokk yi nga xam ne say mbokk yu góor lañ ak seen doom ya nga xam ne góor lañ doole ci yépp dañ ci dugg waaw. Boo waqaf naa samay doomi baay yu góor ak bañ yi nga wax kon wooleen say mbokk yu góor ak seen doom tamit góor doole ci moo tax saraay doom nee wa awlaadahum da caa doole ay ak zikora xaasata wa aali doome aali sama ñun wa ahli ak doome ahli dañu war a dugalaale alxasabata mboolem gene la dañu waqaltu xalaa aali dañu waqaltu xalaa ahli mboolem ñoo xam ñooy doom ci asabaal dañ ci dugg fa yadxulu fii kulli minhuma al ibnu wa ibnuhu wa in nazala wa abu wal jaddu wa in xala wa ixwatu wa banuhum wa in nazala wal axmaamu wa banuhum ñoomit moomam ak jigéen joo xam ne law rubbi la donte góorale foon na ko xasabat mu daal di asabaal am na ñu def xasaba kese dangaan di atti ji ala mattaanis waaye am na moom xasabat la def nee na kat maanaam bi nga nee waqaltu xalaa aali wala xalaa ahli di yem ci góor ñi dañ ci dolewaale koo xam ne jigéen la waaye boo ko sekk woon góor te noonu mu taxaw mu daal di bokk ci ñu asabaal kooku itam dana bokk ci waqaf la boogee ci ba nga nee xalaa aali ak ahli maa nga misaale ka duntin nga duntin boo ko defoon góor indi la doon te mu ngi bokk ci ñoom boo dum tubnin boo ko defoon góor ibnu ibnin la doon ibnu tubnin wa umun yaay boo ko defoon góor abin la doon boo jaddut abin maamu jigéen ñi bàyyi boo ko defoon góor jaddu abin la doon te kon bokk na ci ñu asabaan dafa wax ka bintin wa bin tibnin wa umin boo jaddat abin nga doole ci wax amatin amatin boo ndiwoon góoram xàmmu lay doon bàyyi bi ndaw te bëtt bi nga ko léegi ci ñooñu wa binti axin wa binti amma nga binti axin boo ko andi woon da daal di noon ibni axin binti xamin boo ko andi woon da doon ibni amin ñoo ñëpp nag te jigéen nañu waaye boo ñu fekk woon góor ñu bokk ci asabaal kon daa ñu dugaale ci wax jooyu wa aqaaribi bu tuddee aqaaribi sama jegeñaale dañu dugalaale aqaariba jihatay yi jegeñaale yi yaari wàllam yépp mbëtt loxam ci anam gu mundi daan nana boo ne waqaltu xalaa aqaaribi dañu dugal dooleñ say jegeñaale ci wàllu ndey ak ci wàllu baay mbëtt loxam du génne kenn mbëtt loxam day wane ne moo xam góor lañ moo xam jigéen lañ moo tax ñu mbëtt loxam xamit taq yi di dikóorati aw unifatin fa yatanaawalu alxammaati wa banaatihinna wal xaalaati wa banaatihinna wal axawaati wa banaatihinna wa banaati l ixwati wa in nasra ak donte nañ di nasraan donte ay nasraan nañu ñu teñu dëggu wa mawaaliihi bu tuddee mawaaliihi ay mbaayàllaam maanaam ni mu ñu def dañu dugalaale al mootaqa kam ngoreel moom ci boppam wa wala dafa ak doomi kam ngoreel wa mootaqa abihi ak ku ñu goreeli baay boo bu nii ak ku ñu gërali doom dina boo ne waqaf ki xalaa mawaaliya xalaa mawaaliya ci samay mbaayaal koo nee na koo goreel yow wala koo xam ne koo goreela ko jëf wala koo xam ne sa baayof goreel wala koo xam ne sa ndi góorof goreel fépp dan bi dëgëlal wa qawmuhu baatub qawmuhu aw nitam dana dugalaale xasabat fa gomam nga faqat doom dina boo ne waqaf ki xalaa qawmi kon qawmi moom day dugal ñu la war doon ci asabaal tey góor rek jigéen moom génn ndax daan jëfandiko baatu xawmi ci góor rek moo tax ñu dafa wax xaasum bi rijaali alxasabati duuna nisaay dafa wu bi taxala laa yasxar xawmin min xawmin wala nisaawun min nisaayin لا يخرخوا من مخلين حسا أن يكونوا خيرا منهم ولا نساوا من نساوين حسا أن يكونوا خيرا منهم ومدهو جهنك وهو خوبي في القرآن جهن جبت جورني وروحي جيني جبه ولا نساوا البيدان السهير منا أقوى من آل حسن أم نساوا فالله لما تخ من وقف على قوم من كل جبلين جور مطي أسبالك قوم مطي دمت أسبالك وطفلين تفلين دمت بجلالي وصديين صديين دمت بجلالي وصخيرين صخيرين دمت بجلالي من كيف كوخان لم يبلغ كالفوت إن بوانا وقفت على أطفالي هذه القرية ولا على أطفالي هذه المدينة ولا وقفت على سبيتي هذه المدينة ولا وقفت